Українська гордість полягає і в тому, що українець не повинен коритися ні полякам, ні росіянам, ні будь-кому іншому. Українська гордість полягає і в тому, що українець є рівноправною людиною у світовому співтоваристві. Всі зазіхання, щоб керувати українцями, повинні бути відкинуті. Логічний заклик лунає. Прозріте, люди, день настав. Погляньмо на Шевченка як на особу найвищого авторитету серед українців. Немає жодного політика, керівника держави, громадського діяча, письменника, митця, рядового патріота, який би не склав данину поваги цій людині. Чим пояснюється така пошана? Лірикою Шевченка? У нього вона велична, глибинна, хвилююча. Та не це вознесло його на вершину українського духу. Поетична майстерність? Вона в нього досконала. Але не вона його зробила тим, ким він став для України. І вже зовсім не малярський талант до цього причетний. Велич вільна і велич реальна, здобута Шевченком його безмежною, себе спалюючою любов'ю до України, до українства, яку він виклав у своїх творах. Патріотичне горіння душі, її колосальна енергія, що вирувала фонтаном пробудження України за його життя і вирує сьогодні, ось що відрізняє цього велета серед інших визначних людей. У своїй поезії він вкладав чистий і святий вогонь любові, страждання, надії. Він писав не розумом. Він писав усім своїм єством, розумом, серцем, душею, разом узятими. Укладав у твори свою палаючу душу. Його слова набули невгасимого заряду енергії, налиті почуттями любові, означені силою невмирущості. Уже півтора століття його твори випромінюють такий потужний магнетизм, що людина негайно підпадає під його чари і вже ніколи не хоче вийти зі святого енергетичного шевченківського поля. Всі ми поклоняємося цьому велетові України і, співаючи йому славу, щасливі вже тим, що торкнулися його великого імені. Ми вдячні за його апостольську місію. Шевченко розумів себе рядовим українцем серед українців. Але це не так. Щоб бути великим українцем, треба бути не всезагальним сонцем, а українським сонцем. Обігрівати Україну, українців, посилати добро, надію, впевненість, віру в себе. Таким українським сонцем був, є і завжди буде Тарас Григорович Шевченко. У нього була одна єдина тема, одна єдина зірка, одна єдина мета, єдина печаль і радість. Україна. Національна ідея. Це була основа його життя. У нього свої, тільки йому властиві методи розкриття нашої національної сутності через любов до всього свого. Україна понад усе.